etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybory prezydenckie po 6 sierpnia to propozycja Senatu zgłoszona w poprawce. Na początek sprawdzimy, co na to partia rządząca. Przyrost bezrobocia o 0,4 punktu procentowego. Eksperci liczą, że tempo wzrostu wyhamuje w kolejnych miesiącach. W Chinach obawy, bo aplikacje, które pomagały przy koronawirusie, teraz mogą posłużyć do tropienia obywateli. Przedstawiciele senackiej większości chcą, żeby wybory prezydenckie były po 6 sierpnia, czyli po upływie kadencji prezydenta. Takie rozwiązanie zakłada poprawka zgłoszona do ustawy wprowadzającej głosowanie zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoros. Witaj. Jak na poprawkę senackiej większości reaguje Prawo i Sprawiedliwość? To wywrócenie ustaleń okrągłego stołu w sprawie wyborów prezydenckich, twierdzą politycy PiS. Według nich wszystkie siły polityczne zgodziły się, by wybory odbyły się przed końcem kadencji prezydenta. Senat zmierza do tego, by nie przeprowadzić wyborów, uważa wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Jeżeli takie jest zadanie pana marszałka Grodzkiego, aby znowu tą ustawę trzymać tutaj do końca, no to później wszystko w rękach Sejmu. Większość sejmowa zachowa się tak, ażeby doprowadzić ten proces ustawodawczy do końca. Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że skoro wybory mają odbyć się za kilka tygodni, to uchwała PKW powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. I teraz tak, my mamy głosować, tak, mieliśmy głosować jutro, ale uchwały nie ma. Będziemy prawdopodobnie głosować parę dni później, no ale liczymy na to, że ta uchwała się pokaże, bo inaczej to jest jakiś ślepy zaułek zupełnie. Bowiem dopiero po publikacji uchwały marszałek Sejmu mogłaby zarządzić ponowne wybory. Informacja z ostatniej chwili, za pół godziny w Senacie zbierze się Konwent Seniorów. A relacjonował Karol Darmoros. Przyrost bezrobocia obrazuje trudną sytuację, w jakiej znaleźli się pracodawcy po wybuchu pandemii koronawirusa. Tak o danych Głównego Urzędu Statystycznego mówi ekspert rynku pracy Mateusz Żydek. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8% wobec 5,4% w marcu. Według Mateusza Żydka przedsiębiorcy w kwietniu jeszcze nie wiedzieli, kiedy nastąpi odmrożenie gospodarki i jaki będzie efekt wsparcia z tarczy antykryzysowej. Tego się pewnie w krótkim czasie nie da odbudować. Miejmy nadzieję, że faktycznie to tempo będzie malało dzięki tym rozwiązaniom wprowadzanym przez rząd. Jest już to solidny pakiet, który pozwala myśleć o tym, że to tempo wzrostu bezrobocia nie będzie tak dynamiczne jak w przypadku tych ostatnich danych z GUS-u. Z danych resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dzięki wsparciu z tarczy udało się uratować ponad 5 milionów miejsc pracy. Przebadano połowę pracowników domów pomocy społecznej na Podlasiu. U żadnej osoby nie stwierdzono zakażenia koronawirusem. To dmuchanie na zimne. Akcja nadal trwa i żołnierze, terytorialsi pobierają wymazy od kolejnych osób. Między innymi z DPS-u w Białymstoku. Tam przebadanych będzie 200 osób. Realizujemy pobieranie wymazów w domach pomocy społecznej, zarówno samorządowej, jak i prywatnej. Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Kosanowski. Realizujemy już 38. Dom Pomocy Społecznej. Jesteśmy na półmetku w naszym województwie lub go przekroczyliśmy nawet akcji. Dotychczas tymi wymazami objęliśmy ponad 1200 osób. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na razie wyniki, które otrzymywaliśmy, były negatywne. Łącznie do tej pory w Polsce wykryto blisko 22 tysiące zachorowań na COVID-19. Spośród nich zmarło 1013 osób, a 10 tysięcy wyzdrowiało. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy wczoraj wieczorem uciekali przed policją ulicami Lublina. Po zatrzymaniu okazało się, że mieli w samochodzie 3 kg marihuany wartej 120 tysięcy złotych. Odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, ucieczkę przed policją oraz popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Na razie trafili do policyjnego aresztu. Na samochód z narkotykami mundurowi natrafili przypadkowo. Chcieli zatrzymać auto do rutynowej kontroli. Kierowca jednak zaczął uciekać. Pościg zakończył się, kiedy wjechał w bariery energochłonne i dachował. Teraz jeszcze temat walki z koronawirusem w Chinach i o tym, jak to, co miało pomóc, może stać się teraz kulą u nogi. Chodzi o aplikację na telefon stworzoną, żeby na przykład monitorować, czy dana osoba jest na kwarantannie lub czy mogła mieć kontakt z chorymi. Media zwracają jednak uwagę, że po pandemii te aplikacje nadal mogą służyć chińskim władzom, ale w innych celach. W jakich, o tym nasz korespondent w Pekinie Tomasz Sajewicz.

Oh,

Yeah.